Für alle hier, die den Regenbogen auch im Dunkel sehen und die Wahrheit im Verborgenen liegt. Für alle hier, die die ungesagte Worte verstehen. Für alle, die sing ich an. Für alle, die... Die sing ich ein Lied. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Det var Pleasure sammen med Heidrun Bjørnsdottir. Heidrun. Out of Love, og de fikk gleden av å starte radioresepsjonen i dag, og det en del interne stridigheter i redaksjonen i dag. Jeg vet ikke, det mye sånn der skittkasting og krangling. Altså godhjerta da, altså det en koselig krangling, men likevel litt sånn skarpe kommentarer som går frem og tilbake, og det var det også under lunsjen i dag. Men jeg håper at denne timen skal bli en hyllest til hygge og kos, sånn som det vanligvis er. Hei Bjarte Paul! Hei Steinar Sexylubben Sagen. Takk for det. Nå prøvde jeg å bare være hyggelig og si hei Bjarte Paul, og så begynner du med det lubben-pratet ditt igjen. Og det mente jo et kompliment. Er det det? Ja. Åja, du sånn som visse kvinner i Afrika, de liker litt tjukke menn. Ja. Ja, akkurat. Takk. Da takker jeg for komplimentet. Det fordi at tilgangen på tjukke menn er så dårlig i Afrika, ja. At når det først kommer tjukke menn, eller sexylubbende menn, så blir de fra seg glede. Det jo sånn at litt tjukke menn blir sett på som rik, at man har råd til å spise seg litt tjukk. Og det skal ikke kjimse av det. Hei, du vel den med best råd i redaksjonen. Hva sa du? Du den med best råd. Har best som har best råd. den rikeste i redaksjonen? Ja, jeg tror det. Og det kan du faktisk se på meg. Ja. Når vi går gjennom gaten i Oslo sentrum, så ser du hvem den rikeste i den redaksjonen der, må man tro. Ja, men det er for... Du bruker ofte da urgamle sånne statussymboler som det som fedme jo faktisk er. Det er jo ikke så moderne. Altså, til og med tynne kan det være rike i dag. Er det mulig? ja, faktisk. Ja. Hva, men du jo bare sånn halvfeit, er du ikke det, Tore? Jeg i forhold til deg. Hvis du rik, så jeg litt sånn småkjøbby. Og da litt mindre rik. Akkurat, akrobat. Radioresepsjonen kan by på mange godbiter i dag, tror vi da. Vi aner jo ikke noe, vi har ikke noen undersøkelser eller sånn testpublikum og sånn før vi kjører ting på lufta. Men jeg antar, som en erfaren radioman, at vi har ordentlig ting å tilby i dag. Vi har en god følelse. Ja. Hva gjør du nå? Neida. Vi har radioresepsjons postkasse. Oi, sånn. Nå sklir det ut her. Vi skal ha spalten radioresepsjonens postkasse. Postkasse. Og det betyr at du kan stille spørsmål til oss om alt mellom himmel og jord. Er det noe du foretrekker, Bjørte? Spørsmål om tjukkasser? Nei, kan vi la det ligge bak oss nå? Ok, spørsmål om rike personer, om rikdom og... Penger, ja, økonomi. Og velde. Økonomispørsmål vil du gjerne ha. Ja. Ja. Tore, noe du foretrekker og får spørsmål om? Ja, interiør, gardiner, beplantning. Ja, akkurat. Beplantning, ja. Jeg vil gjerne ha spørsmål om dyrerike, eventuelt bizarre burleske ting. Jeg har lyst på spørsmål om mansjetter. 1987 kodord er resepsjon hvis du har et spørsmål på lager. Vi skal også høre musikk. Dette her The Feeling, Never Be Lonely i radioresepsjonen på P3. rrkrøllalfa.nrk.no kan du også nå oss på mail. Radioresepsjonen. Oh, never be lonely. Oh. ja, det var en veldig fin låt der fra The Feeling, from Great Britain, England, Never Be Lonely, i radioresepsjonen på P3. Men så husker bare at der ute så er det veldig, veldig mange som ensomme. Ja, ja, ja, jeg klarer det, derfor jeg sier Håper det aldri skjer med meg liksom. Nei, vi tenker på de. Ja, vi gjør det ja. Under denne sangen så ja, kan jeg først spørre dere, hvor lenge har vi kjent hverandre? 10 år. Ja. I hvert fall, jeg har kjent deg i kanskje 8 år, Bjørte. Ja. Tore, deg har jeg kjent i hele livet, så 10 år var egentlig bare... Livet mitt, ja, 6 år altså. Ja. Og da, vi jobbet i radio sammen i 5-6 år i hvert fall. Og nå under låta så begynner dere å le av meg plutselig, fordi jeg ser rar ut med hodetelefoner. Ja, men det var noe rart med hodetelefoner, for de gikk som en slags sånn, de hadde som en albu opp på hodet. Det her er, det er deres vendetta mot meg i dag, tydeligvis. Dere skal mobbe meg og ta meg. Du så rar ut med de hodetelefonene. Det er fordi jeg skjønner hvorfor, fordi jeg er en maktperson, og jeg er en autoritet, og jeg er ansvarlig redaktør, jeg er vaktsjef, og jeg er programleder. Og jeg derfor vil dere ta meg, og det er greit. Ja, ja, og det har noe med det å gjøre at jeg liker best humor som sparker oppover. Så jeg prøver å dra maktpersonen ned på gulvet. Og alle vet jo at maktpersoner med hodeplagg kan være ganske så komiske noen ganger. Har du for eksempel sett statsministeren med hjelm når han besøker en plattform i Nordsjøen? Ja, kjempemorsomt. Hvordan går det med humor, Bjørte? Du som er så humoristisk av deg? Nei, ikke lenge. Nei. Du er komiker, anser du som komiker, eller? Nei, nei. Jo, nei. Jeg er komiker. Ok. Jeg fikk tatt det litt tilbake, tenker jeg. Ja, det var et spark under beltestedet. Vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene med redaksjonen, og vi har ikke vært så mye sammen denne gang. Nei, nå har vi hatt litt fred for oss selv. Ja, vi skal begynne med deg da, jeans, fjes, store saken. Bare prøv å ta igjen i litt, ja. Ja, det er greit det. Du går med jeans, det var det jeg prøvde også. Ja, jeansfjes, det er greit. Jeg tar meg nær av det, jeg. Det er kjempetrist å høre. Jeg vil bare si at jeg i går så begynte jeg å spille et nytt dataspill. Det er ikke et dataspill, men det er en simulator, en flysimulator, som jeg har falt på dask for dette, denne simulatoren. Eller spillet da. Det er jo ikke et spill når det er en simulator. Det er jo et spill. Det er et spill. Men det handler om at jeg flyr passasjerer rundt omkring da, i verden med vanlig passasjerfly. Spennende handling. Nei, derfor jeg sier at det er en simulator, ja. Så man ikke skal forvente at det skal være actionfilm, okay. Sånn som et spill. Og så flyr jeg. Jeg flyr vanlig fly rundt omkring, og får god tilbakemelding fra tårnet, for eksempel. Hva sier tårnet? Ok, du er klar til å lande. Velkommen, engelsk, velkommen hit. Welcome hit. Welcome here to the airport that welcome, you're landing. Welcome to Oslo Airport Gardermoen. For eksempel. Jeg kunne si thank you, og så sier jeg thank you. Er det, skal dette på stand-up-kontoen, eller skal den på noe kosserikontoen? Jeg husker ikke. Selvgrafikkonto, tror jeg. Kanskje? Siste 24-kontoen. Å ja, ok, greit. Det var kult hvis at Steinar og jeg blir med deg hjem, og så kan vi sitte i stoler bak deg. Tror du så, ikke jeg har tenkt på det? Det ville vært helt fantastisk, ja. Hvis du har lyst til å være med på det. Ja, men så er det noe mer du vil si? Nå skal ikke være kjip lenger. Er det noe mer du vil dele om denne opplevelsen og flysimulatoren? Nei, jeg føler ikke at det er mer jeg må utpassionere rundt det tema. Nei, du føler at du har delt noe av ditt privatliv på norsk radio, kringkasting? Absolutt. Ok. Da går vi til blackshirt nazi Bjørte. Hva skjedde i ditt liv? Ikke så mye. Jeg har jo kjøpt barberhøvler for et par tre dager siden, men så har jeg fått så... Ballare, oh, we applaud you, we applaud you. Oh. Nei, det skal ikke være sarkastisk. Nei, så, men så har jeg fått såpass mye bra tilbakemelding fra Tore Steinar på at jeg ser bra ut med skjegg, og at skjeggveksten den er tett og fin. Så jeg hadde rett og slett ikke baller og samvittighet og guts nok til å ta skjegg i går kveld. Nei, det ser, så, ser fortsatt bra ut. Tusen takk. Du kommer jo til å spare, håper jeg, så lenge du ser ut som Saddam Hussein gjorde da han ble funnet i hullet i bakken. Ja, det hadde vært kult. Ja. Ja. Var det, noe mer? Jeg bare sier at ved siden av det så hadde jeg en stor fotballkveld i går. Det var Champions League. Manchester United tapte, Arsenal vant. Og da ble du glad. Da ble jeg glad. Vant Arsenal over Manchester United? Nei, det var to helt forskjellige kamper. Men det var gøy uansett. Ja. Ja, men så koselig da, gutter. Steinar, fortell litt om hva du har gjort. Det skal bli veldig kort. Du spiste middag med gode venner. Ja, pleiet mitt sosiale liv. Ja, vi er ikke ute på oss når det er noe særlig mer. Vi skal høre en låt. Aha, dette er Hunting Island. Radioresepsjon mandag til fredag klokka ett på P3. Hunting High and Low til glede for nye lyttere. Jeg kommer til å tenke på en ting når vi spilte den sangen her, Steinar. Jeg vil bare si, hvis jeg kan gjøre jobben min som programleder, så må jeg si at orkestret, jo, det var aha. Vær så god. Og det var det at når du var ute i krigen... Jeg har ikke vært i krigen. Slutt å si det, det er ikke sant. Han har aldri vært i krigen. Jeg har vært på heimernsøvelse. Ok. Kjør på. Du lekte krig i hvert fall. Ja. Så satt jeg og Tore her og hadde sending. Og da spilte vi denne sangen her. Åh, tenkte du på meg da? Mm. Hvorfor tenkte du på det? Vi tenkte vi jakte høyt og lavt hvor steiner ut i skogen. Ja, akkurat det. Ja. Ja, men så det var jo hyggelig å høre da. Ja da. Vi lekte ikke lenge. Nei. Vi så det ganske raskt. Akkurat. Bra. Det var lett synlig. Ja, fint. Ferdig? Det var, kan du sette på stand-up-konto. Ja. Det er veldig mange som har stilt oss spørsmål her i radioresepsjonen, og det er veldig bra, og folk kan gjøre det på sms eller e-post. Og hvis man gjør det på sms, så sender man en tekstmelding til 1987, som er numret, og så bruker man kodeord resepsjon, skriver et mellomrom, og så sin melding, og sender det videre. Ja. Koster 3 kroner, det har vi glemt å si. Det beklager vi. Det er nok noen som får noen store telefonregninger der, men det koster 3 kroner. E-post er gratis, men da trenger det PC. Er det ikke? Nei, altså det man må si når det gjelder e-post er at du må uansett binde deg til et, i hvert fall et årsabonnement, og hvis det koster 200 kroner i måneden, så må du da minst ut med, ja, skal vi sette at det er 10, og så er klokken regnet ut, men da har du i hvert fall et minimum du må ut med uansett. Er det monsieur flisespikker vi har med å gjøre her, eller? Jeg tenkte bare vært å merke seg at det faktisk koster penger å være på internett. Jo flere e-poster du sender, jo billigere blir det da, kan vi jeg si det på som, jeg sier som faren vår, ingenting er gratis. Selv ikke dritten du får i postkassa. Det er noen som betaler for det, ja. Men vi skal til et prisvinnende innslag som jeg vant med på Humorfestivalen i Montreux i 2001. Beste radioinnslag, mest kontroversielt, hva var det for noe? Det mest kontroversielle innslaget som omhandler dyr. Ja. Det kom jo så fryktelig i skyggen fordi Montreux-festivalen ble arrangert rundt 11. september, og da tok jo det hele nyhetsbildet akkurat da. Så det var jo litt synd for deg. Det var jævlig dumt for meg, for det var jo et veldig bra reklame for meg at det vant der nede faktisk. Mm. Men skal vi høre på det? Vi skal møte en fyr som heter Lillebjørn Dent. Akkurat. Ja. Hallo, en på doen, og masse velkommen til Jøen med dyr. Mitt navn Carita Bekkemelle-Morheim. Nei, jeg har tatt ut skilsmisse, så nå heter jeg bare Lillebjørn Dent. Og i denne programposten driver vi Jøen med dyr. Hvorfor, spør du kanskje? Hvorfor driver vi Jøen med dyr? Jo, det skal jeg fortelle deg, fordi dyr har ekstremt mye selvironi. Og i dag skal vi drive Jøen med en pandabjørn av meg, nemlig pandabjørnen Ming. Og til hjelp med meg det har jeg fått med meg min anorektiske assistent, Carola. Si hei, Carola. Hei, Carola. Og foran oss på kjesselongen ligger altså pandabjørnen Ming. Og Ming er stupdritings, pærefull, for vi har gitt han 4 liter av den billigste konjakk og en badestamp full av sovetabletter. Og mens du henter penn og papir og en full pandabjørn, skal vi høre en antilope som blir påkjørt av en hummer. Da regner jeg med at du har penn, papir og en overstadig beruset pandabjørn foran deg. Aller først skal vi barbere pandabjørnen. Og dette er klassisk jøn, og helt uskyldig, for pandabjørnhår, det går ut igjen. Carola, kan du barbere Ming for meg? Ok. Og mens Carola barberer Ming, skal vi høre den psykisk utviklingshemmede golden retrieveren Silkesvarten som leter etter landminer i Afghanistan. Fant han! Ja da, og der var Carola ferdig med å barbere Ming, og det en helt klissnaken blek pandabjørn som ligger dødrukken foran våre føtter. Han ser artig ut. Bra jobba, Carola. Og hva sier vi når vi får et kompliment, Carola? Takk for komplimentet, Michia Dent. Ikke tving meg til å gjøre gjennom det, Carola. Pass på, ok? Ok. Neste punkt på programmet at vi skal tegne Hitlerbart på Ming. Pass på at du bruker en vannfast svart tusj. For slik jeg husker Hitler, så var han ingen rød topp, eller hva? Carola, sett i gang! Jeg lukker øynene og ber Carola signalisere når han ferdig med sin tegning av en Hitler-mustasje. Et host fra Carolas sykekolslunger er mitt signal til å åpne øynene, og jeg kan fortelle alle lytterne at jeg svært skuffet over resultatet. Carola, mitt spørsmål blir, ba jeg deg om å tegne en Bart lik den tyske føren Adolf Hitler hadde? Eller ba jeg deg om å tegne en Bart lik den morsomme ordkunstneren og underholdningsartisten Øystein Sundar? Hitler. Jeg er skuffet, Carola, og tar derfor fra deg dyreleksikonet du fikk av meg i anledning Tupacs død. Ok. Når vi driver jøn med pattedyr, må man alltid drive jøn med kjønnsorganet deres. Og ettersom dette en herrepanda, så det naturlig å feste en syltestrikk rundt de små panda-testiklene. Hadde det vært en kvinnepanda, hadde det vært naturlig å stikke en toalettbørste eller et annet fremmedlegeme opp mellom kjønnsleppene på den, eller knytte knute på klitoris, eller brukt brystvortene som plekter. Carola, si hikk for i dag. Jøn med dyr er over for i dag, og jeg vil avslutte med noen velvalgte ord. Som betyr, jeg er naken, testiklene mine verker, og jeg ligner på Adolf Hitler på pandaspråket. Oppskriften finner du på tekst-TV, side 7. Sayonara! Dette er radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen på P3. Vent! Unnskyld, jeg håper å utrodusere sangen før den faktisk var ferdig. Hadde jo vært å bæsje på leggen da. Det var et herlig samarbeid mellom Irland og Amerika. Green Day og U2, The Saints Are Coming. Her i radioresepsjonen på P3, det tid for postkassa. Post. Radioresepsjons postkasse. Postkasse. Og vi går rett i gang, vi gutter, med første spørsmål fra en anonym. Hei, anonym. Vi er ikke så glad i anonyme, men spørsmålet var såpass godt, og vi får håpe at svaret blir godt også. Vi tar det, og det kommer her. Er dere klare? 3, 2, 1, vær så god. Kan rever bite slash drepe mennesker? Biter de til knaser, slik som grevlingen? Og hvem kan svare på det? Det kan jeg svare på, fordi jeg vet nemlig at dette med grevlingen som biter, det allerede der har vi avlivet en myte, for det gjør den faktisk ikke. Den, det er bare en myte, det der med kull i skoene og så videre og så videre også. Er det myte der, gitt? Det er gamle myter. I tillegg kan jeg si at rev, ja, det vet jeg litt om, for det har jeg aldri møtt. Så det var det svaret på spørsmålet egentlig? Det var en delsvar på delspørsmålet. Jeg tror, jeg har sett faktisk ganske mange gamle aviser der det står at mennesker har blitt drept av rev, sølvrev, fjellrev og så videre. For jeg tror også du kan trene, du kan fange rev og så kan du trene dem opp til å bli sånn angrepsrev. Drapsrev, ja. Drapsrev. Ja. Jeg må gjøre meg som om at dette er veldig gamle aviser, eller? Hvor gamle aviser er dette? Ja, fra 50-60-tallet. Så gamle aviser, så gule aviser. Ja, de har gulnet litt, men det var ikke gul utgangspunktet. Nei, og der er det bilder av rever som sliter i menneskekropper. Jeg tror ikke de har klart å fotografere det mens de dreper mennesker, men de har laget rekonstruksjoner, altså tegninger, av rever som dreper mennesker. Det var jo mye vanskeligere å fotografere på den siden, man måtte jo blant annet ha et pledd over hodet, og så måtte man ha et sånt stativ med magnesium som man tente på i det man tok bildet. Jeg skulle bare si at uansett om kamerateknologien har utviklet seg voldsomt, så hvis du blir angrepet av en rev... Så må du prioritere om du skal komme deg vekk eller om du skal fotografere. Jeg tenkte først på om du hadde med deg en venn som var agn for rev, og så hadde du selv med deg apparatet. Ja, revagn, tenker du på? Ja, levende revagn. Ja. Jeg skulle nesten ønske at vi hadde fått spørsmål om gammeldags fotografering, for da hadde du sittet på en del kunnskap, Tore. Jeg håper hjertet. Ja. Ja, så vi føler at vedkommende har fått svar på spørsmålene. Ja, det vil jeg si. Ja. Et kort spørsmål her fra, også anonym, er veldig irriterende. Hei, anonym. Ja. Er handlingen i TV-serien MASH lagt til Vietnam eller Koreakrigen? Det er vel... Bjørte, kan ikke Bjørte få lov til å... Han opplevde jo da begge krigene. Jeg tror det er lagt til Koreakrigen, er det ikke det? Det er helt riktig, Bjørte. Kjempebra. Ja. Det var sånn et anekdote der. Han, regissøren som lagde den opprinnelige MASH-filmen, da, filmen, ja. Han døde jo for kort tid siden. Høy da. Bare noen timer siden. Det, ja. Han døde for noen timer siden. Hva heter han igjen? Robert Altman. Det, vet du hva? Det var, er det tilfellig, tror du? At vi fikk det spørsmålet nå? Nei, kanskje det ikke var tilfeldig. Hva med Hawkeye og Radar? Lever de fortsatt? Radar er på gyllene tider, og neste gang... Det er Steinar også? Nei, det er ikke. Å, nei. En som heter Steinar er der, det er riktig nok. Han skal visst nok ligne litt på meg, men jeg er også ikke Steinar Martinsen i gyllene tider. Jeg er Steinar Sagen fra P3. Ok, spørsmål til Tore, har du dette der? Ja, det er til meg. Det er fra Trikkeren. Hei, Trikkeren. Hei, Trikkeren. Han skriver hei, Tore, så dere trenger egentlig ikke å si hei. Ha det. Har nettopp lagt kirsebærlaminat på gulvet og skal kjøpe liste snart. Burde de også være kirsebær, synes du? Hilsen Trikkeren, som jeg sa i sted. Og dette her, da skal vi bare være stille da, finne på noe annet. Ja, hvis du bør ikke finne på noe annet, kan du bare sitte stille og vente. Jeg synes at du burde gå for sedertre, bjørk eller furu. Ja, faktisk furu, selv om det kan virke litt sirumpa og bakterebersk. Det tror jeg kan bli riktig så fint med ditt kirsebærlaminat. Ferdig? Ja, kjempefint. Et spørsmål til? Ja, skal vi ikke ta? Har du et spørsmål til der, Tore? Ja. Hvem av dere prater best trøndersk? Jeg holder en finger på Bjarte. Spill nå, Åge, er det en som sier det. Anonym som har sendt inn. Da kan vi jo prøve å ta en liten test, da. Mm. Har du lyst til å begynne, Bjarte, siden han tror såpass på deg? Ja. Snakk trøndersk. Ja, si en eller annen sånn typisk trøndersk. Jeg vet ikke, jeg er ikke så begeistret for den der Åge Aleksandersen. Det er, sånn. Er det det beste du har av trøndersk? Ja. Jeg prøver, da. Ja, gi forsøk. Ja, jeg skal inn på blæst etterpå og høre på Hoppalong Knut. Jeg er så glad i det der norske trønderskabenga. Hoppalong Knut er det beste som har skjedd meg. Jeg søt jo der flikkorna i frontfiguren. Han steiner seg mye mer når han var det bedre. Et langt eksempel. Ja. Da kan jeg bare ta en mellomting. Ja. Jeg tror nå at Værnes er den beste flyplassen her til lands, ja. For jeg har sett mange flyplasser her i landet, og det er ikke så bra som Værnes. Fy søren, du Tore er best. Tore er best, ja, du er dritgod. Der tok du feil, lytter. Og vi kommer ikke til å spille Åge Aleksandersen. Ok, flere spørsmål. 1987 kodord er resepsjon, mens vi hører The Decemberists. Dette er Yankee Bayonet. I will be home then. Radioresepsjonen. Postkasse. Postkasse. Postpost. Radioresepsjons. Post, post, post, post, post, post, post, post, post, postkasse. Postkasse. Det stemmer, og mange spørsmål renner inn til vår SMS-tjeneste og vår e-post-inbox. Bra, folkens. Og la oss bare gå rett på, siden det såpass stort press på oss her nå. Denne mailen faktisk kommer fra Jens. Hei, Jens. Hei, Jens. Og han spør, hvem av dere må man ligge med for å få jobb i P3? Det er tydelig at Jens da ønsker å jobbe i en redaksjon her i P3. Ikke nødvendigvis Radioresepsjonen, men kanskje en annen redaksjon. Og hvem av oss tre er det lurest å ligge med? Bjørte, du har jo lengst fartstid i kanalen. Ja, men det betyr ikke at jeg har lengst fartstid i, med sånn, ligge med folk og sånn. Nei, det er sant. Samtidig har du jo da også best kontakt med de som har jobbet her lengst, og de som har jobbet her lengst blir jo ofte ledere i kanalen og har ansvar for ansettelser. Så jeg vil jo holde en finger, eller hva det heter, putte en... finger i Bjørte. Ja. Du skal være litt forsiktig med... Bare petting da, du tenker på. Ja, det vi ikke snakker så mye om i Radioresepsjonen er at man skal være litt forsiktig når man ligger med Bjørte, fordi, og dette går egentlig ut til alle som møter Bjørte på sin vei i hverdagen. Bjørte har AIDS, så ikke kysse han. Du kan kysse han. Ja, men ikke få 10 000 liter kyss. Ikke når jeg har blemme i tungen. Ikke 10 000 liter kyss, nei. Det er jeg enig i. Og ikke ha sår og rifter på kjønnsorganet når du ligger med Bjørte, for da kan litt, du få AIDS. Det er litt morsomt, for det, altså, han har AIDS, men samtidig er du nesten garantert jobb hvis du ligger med han. Ikke sant? Det er litt vanskelig der. Ja. Hvor lenge kan man leve med AIDS? Ganske lenge. Ja, nå har forskningen kommet fryktelig langt. Ja, for man kan leve et helt fullverdig liv faktisk, med AIDS. Faktisk, ikke fullverdig. Jo, det kan man. Ja, okay. Det har jeg lest. Gamle aviser, gulende aviser. Men uansett så prøv å ligge med Bjørte og se hvor langt du kommer. Ja. Nytt spørsmål, Tore. Ja, det er et spørsmål fra en som Nei, heter... Nei, vi tar et annet spørsmål først. Er det greit? Ja, greit. Vi kan ta fra en jente. Hei, jente. Som skriver, hvor langt hår er fint på jenter? Mitt hår er nå ned til ryggen. Skal jeg slutte å spare nå? Hilsen Norun. Ja, dette her tror jeg vi har snakket om en gang før, for lenge, lenge siden. Ja. Og jeg husker i hvert fall selv at jeg selv er fryktelig motstander av kort hår. Jeg synes alt som er kortere enn skulderbladene er bare latterlig. Jeg har hørt et eller annet sånn om at når jenter passerer 40, så skal de klippe seg kort. Ja, det kan stemme, ja. Det er en slags tendens jeg har lagt merke til også. Jeg synes jo lenger hår, jo bedre. Men pass på at det ikke går ned i toalettskålen, og at håret ikke går utover leksene. For hvis det går utover leksene, eller går ned i toalettskålen, så synes jeg håret er for langt. Jeg vil heller ikke ha det i maten, jeg. Nå snakker vi om jenter, hvor langt hår jenter bør ha. Og du får vel ikke mat, jentehår i maten, gjør du det? Eller? Nei, jeg tenker på at de jentene som har langt hår, som ikke skulle ha det i toalettskålen eller i leksene dine, at de heller ikke skulle ha det. Jeg stopper det der, ja. Gjør det. Det verste er jo først få det i leksene, så toalettskålen, og så i maten. Ja, hyfta. Da er det skittent hår da. Ja, så håper du fikk svaret på spørsmålet ditt, Norun. Nå kan vi ta spørsmålet ditt, Tore. Et nytt spørsmål fra en jente faktisk. Hei, jente. Det er fra en som heter Aina. Hei, Aina. Hun skriver, hvorfor har ikke dere utegående reporter slik som andre P3-programmer har? Vi har jo jobbet, alle i denne redaksjonen har jobbet som utegående reportere i forskjellige programmer. I P3-morgen, Holger Nilsens metode blant annet. Jeg har til og med vært med å jobbe der Steinar og jeg var utegående reportere sammen. Ja, tenk så sjukt. Det var crazy. Og jeg vil bare si at da vi begynte å lage dette programmet, så lekte vi med tanken. Ja. Og vi prøvde faktisk å gjøre det en gang og ha en utegående reporter. Men man må alltid liksom overgå det med stunt reporting. Det er fryktelig vanskelig. Ja, man må også være kontroversiell. Ja, ja. Ja, bare, nå skal jeg ut og bare være helt gæren. Ja. Vi kan jo høre på det vi prøvde da den ene gangen. Dette er fra piloten til Radioresepsjonen en gang i desember 2005. Ja. Ja. I like playing in the sand. What's mine is ours. If it doesn't remind me of anything. Du hørte Audioslave med Doesn't Remind Me her i Radioresepsjonen. Og hvor kommer Audioslave fra, Bjørte Mann? USA? Nei, ikke USA. Da kommer de sikkert fra Libanon. Libya. Oh, ja, okay. Audioslave er fra Libya. Nok om det, vi skal videre, og vi skal til Tore, som er vår utegående reporter i dag. Linseprinsen, som han også kalles. Hva har du finnet på for noe crazy og banebrytende i dag, Megan? I dag, Steinar, befinner jeg meg på Langåsen barne- og ungdomsskole, som ligger i naturskjønne omgivelser noen mil nord for Oslo, hvor jeg skal foreta en test. Jeg skal finne ut av hvilke barn som tåler mest. Høye, lave, de med innvandrerbakgrunn, eller de etnisk norske, gutter eller jenter. Mange faktorer som spiller inn her. Jeg beveger meg bort til en ganske lav gutt som sitter og husker her. Se som han er han av asiatisk opprinnelse da. Hei, sånn lille gutt. Jeg er fra Radioresepsjonen ute og tester hvilke barn som tåler mest. Hei, sånn! Ja, som en sekk poteter ramlet rett sammen. Ikke noe skrytall der altså. Jeg går bort til en lyslugget jente. Heisan, heisan. Ja vel, ja. Ja, ramlet umiddelbart, men puster fremdeles. Kanskje kvinner ikke er det svake kjønn likevel. Så her er det en einstøyng som står inntil et gjære og gråter. Har du skadet kneet ditt, du, ja? Ja, ser som han fortsatt puster, enn så lenge. Ja, ja, konklusjonen får være at det virker som om alle barn er like, men det er utenpå. Tilbake til studio. Takk til deg, Tore, vår utegående reporter. Vi skal videre i rollresepsjonen, og i bakgrunnen hører du Erik Faber, som for øvrig er spillemann nominert med sitt album. Hvor kommer Erik Faber fra, Bjørte? Jeg tror han kommer fra Kristiansand. Nei. Arendal. Lappland. Ja. Nå er vi tilbake inn i nåtid. Dette var jo da innslaget fra fortid. Ja, fra fortiden, ja. Fra lenge siden. Jeg husker ikke helt når det var fra. Nei, det er ganske lenge siden. Jeg var ikke i desember. Nei. Men uansett, dette her var jo jævla kontroversielt på den tiden der. Det var det. Men synes vi det fungerte? Hvordan? Jeg synes jo at det fungerte veldig bra, og vi var veldig, da var vi i hvert fall veldig enige om at dette kan vi gjøre. Og det er gøy med utgående reporter. Folk trenger inntrykk utenfra og være ute blant folk. Men av en eller annen grunn så ble det skrinlagt. Jeg vet ikke helt hva det kom av. Nei. Men nå er det ikke kontroversielt lenger. Nå er det, nei, nå er det helt vanlig. Alle gjør det. Det. Til og med P4 gjør det greiene der. Ja, ja, ja, ja. Ok, 1987 kodord er resepsjon hvis du har et spørsmål til oss. Dette er Carpe Diem Show. Du hører på radioresepsjonen på P3. Postkasse. Radioresepsjonens post. Postkasse. Post, rap, post, rap, post, rap, post, rap, post, rap. Radioresepsjonen, postkasse. Og vi har fått et spørsmål fra Ketil. Kan ikke du lese dette ordet, for det er litt rettet til meg. Ja, ok. Det er fra Ketil, det sa du. Hei, Ketil. Hei, Ketil. Har en sexelubben også større erogene zoner enn oss andre, og er det godt? Ja, Ketil, oss sexelubbene har større erogene zoner, og ja, det er godt. Og sexelubbene? Og sexelubbene har større erogene zoner. Vi skal til et nytt spørsmål her. Ja, Vibeke har stilt et spørsmål. Hei, Vibeke. Hei, Vibeke. Hun lurer på hvorfor radioresepsjonen hver dag slutter med sånn sjokkmaskin og softgun. Ja. Og det er et interessant spørsmål, for det er jo noe som vi kom frem til over lang, lang tid. For helt i starten på radioresepsjonen, vet ikke om noen husker det, de første sendingene, så hadde vi jo en helt annen sånn en sluttprosess. Vi har hatt flere ideer underveis, så lenge vi har holdt på. Ja. Vi kan kanskje høre litt grann fra en av de aller første sendingene, hvordan vi sluttet av sendingen på den tiden. Det var vel i januar? Januar, ja. Januar, ja. Det var All Night Long Day med vår helt Lionel Richie her i radioresepsjonen, og sendingen er ferdig for i dag. Vi skal slutte på vanlig måte, og hvordan gjør vi det, Tore? Jo, vi skal selvfølgelig se hvem som først klarer å presse fram en promp. Ja. Ja, eller en vind, som jeg liker å si. Ja. Ja, og den som klarer da å prompe først, han får fritt velge hvem han vil slå ihjel. Ja. Ok, er alle klare? Ja. Da setter vi i gang. Det var meg. Nei, det var jo meg. Nei, var det ikke meg? Nei, jeg tror det var Steiner faktisk. Ok, vi prøver en gang til. Ok. Ja. Ja, nå er det bak for meg, det er jeg ikke tvil om. Hvem vil du slå ihjel, Tore? Okay. Si det, hvem vil du slå ihjel? Jeg vil slå ihjel Bjørte. Ja! Nei! Ok, er du klar? Jeg er klar. Tore, jeg tror du holder. Ok, yes. Fint. Vi er tilbake igjen i morgen. Husk vår podcast nrk.no/podcast. Dette er The Killer Family og An Angel. Hei, ja, det ble jo ganske drøyt da når vi holdt på med dette her. Men vi var ikke helt fornøyde. Vi var ikke helt fornøyde der, eller gitt. Nei, så vi måtte rett og slett prøve noe annet. Vi kan høre på dette. Det tror jeg var fra Februar. Det var Genesis det, og Invisible Touch. Radioresepsjonen er ferdig for i dag, og vi slutter som vanlig med flasketuten peker på, og den tuten peker på får forhuden blåst opp til den sprekker, som vanlig. Jeg håper ikke det blir meg. Nei. I går gikk altså min forhud til helvete, og det var faktisk ganske ubehagelig. Ja, etter sending så måtte Tore ned på legevakten for å få sydd forhuden sammen igjen. Snur flasken, Bjørte. Jeg snur flasken. Hvem blir det i dag, må tro? Er det Tore? Hvor faen? Kan jeg få blåse? Kan jeg få blåse, Steinar? Nei, det er min tur til å blåse i dag. Ok. Ja. Er du for knepp på buksene da, Tore? Ja. Ja, greit. Ja, vær forsiktig nå. Ok, ja, selvfølgelig. Ja. Oi. Kjempebra, Steinar, kjempebra. Ok, radioresepsjonen er over for i dag. Ikke glem vår podcast, nrk.no/podcast. Du har blod på tennene, Steinar. Ja, ja. Vi høres etter morgen, og vi slutter av med Status Quo, og dette er In the Army Now. Heia! Ja da. Så, og det var i februar, ja. Februar. Det, vi synes ikke det heller funket så bra. Så vi kom jo da til den slutningen at vi avslutter sendingene våre ved å benytte oss av en sjokkmaskin. Og den som får sjokk blir også da skutt med en først en softgun på baglet, nå en replika av en AK-47. Softgun det også. Ja, det... Hva? Skal vi snøre igjen radioresepsjonspostkasse? Sekk? Hvordan er det? Nå snører vi igjen. Nå snører vi igjen den store radioresepsjonens postkasse sekken. Postkasse. Radioresepsjons postkasse. Postkasse. Postkasse. Postkasse. Radioresepsjons postkasse. Nå. Ok, tusen takk for alle spørsmål og sånt som vi har fått inn til sendingen i dag. Det varmer våre hjerter, og vi leser alt sammen, så vi koser oss veldig med det. Og laminerer da selvfølgelig alt dette, og har de lommebøkene våre, sånn vi kan stille spørsmål til nye mennesker vi møter på vår vei. Ja, ja, da skal vi rett og slett til dette som vi gjør hver eneste dag, og som vi fant ut var det beste løsningen, nemlig... Sjokkmaskin og softgun... Kalashnikov. Ja, jeg har jo spesielt bedt om å få denne sjokkmaskinen som er helt tilfeldig, sånn at man stikker fingrene inn og så er det tilfeldig en som får støtt. Stemmer. Men det, går tydeligvis ikke inn hos den som er ansvarlig for å bære sjokkmaskinen bort til studio. Du skal få den snart. Ja vel. En dag. Sett den i gang. Hvis du slipper det håndtaket nå, så må vi... Da slår vi det. Tore fikk den! Og endelig! Takk Gud! Jeg tror Tore prøvde å lure seg selv. Han prøvde å lure og lurte seg selv. Skal jeg forsyte? Er det sikker, Bjørte? Ja, så mange ganger du vil. Du er så game noen ganger, Bjørte! Å, du altså! Jeg hoster så veldig forsiktig. Ikke skyt den i lungene. Da må ta sikringen. Traff bein, tror jeg. Har du bein på låret? Ja, lårbein. Ja, vel. Vi runder av vår sending og laster oss ned til din PC og din MP3-spiller. nrk.no/podcast. Ha det! Yeah. Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.